Оксана, добрый день. Привитание. Добрый день, привитание. Привитание, сябры. Черговый выпуск литературных гуторок «Контекст». И наша гостья Оксана Данильчик. У студии Анатолий Ващенко. Сева Степурака. И мы начинаем. Оксана Данильчик народилася ў 70-м годзе ў Мінску. Беларуская паэтка, перакладчыца, літаратуразнаўца. Скончыла філалагічны факультэт БДУ і аспірантуру пры Інстытуце літаратуры Акадэміі навук Беларусі. Кандыдат філалагічных навук. Аўтарка паэтычных зборнікаў «Абрыс Скарпіёна», «Іль Мецаджорна», «Поўдзень», «Сон, які немагчыма забараніць», «Блюменштраса», кніжкі вершаў для дзяцей, «Павуцінка на агрэсці» ды іншых. Перакладае з італьянскай мовы, даследуе італьянскую літаратуру. Лаўрэатка прэміі часопіса «Дзеяслоў» «Залаты апостраф» за найлепшую публікацыю ў номінацыі «Паэзія» ў 2021 годзе. Пытанне, якога не пазбегнуць нікому з нашых гасцей, гэта пытанне пра тое, як з вамі здарылася літаратура. Чаму? Адукацыя філагічная – это добра, але што было поклічам да самастойнай творчасці? Ну, адукацыя філалагічная здарылася ўжо пасля, скажам так, літаратурнай творчасці. Так. Вось. Што здарылася штуршком, мне цяжка сказаць, таму што гэта здарылася вельмі даўно. Ну, у сэнсі я маю на ўвазе, гэта дзяцінства, юнацтва. У школу я яшчэ не хадзіла. Нават так? Нават так. І што гэта быў вершык? Гэта быў вершык. Гэта... Можа быць, раптам і памятаеце яшчэ? Ну, там такія вершыкі на рускай мове, вось, смешныя. А захвоцілі вас нейкім чынам, у сэнсі, гэта бабуля, матуля, там тата, ці гэта, можа быць, сяброўка. Ну, гэта ж нечага ж пачынаецца, нібыта так, лічыцца, што ну, хтосьці... Мне ніхто не перашкаджаў, чытаць любілі ўсе в нашай сям'і. Вось, незалежна ад адукацыі, таму што дзядуля і бабуля, у іх там пачатковая адукацыя рускай школы і польскай школы. Вось, тым не менш, чыталі кнігі розныя, там, гісторыі, казкі. Зразумела, што калі ты пэўны час гадуешся ў вёсцы, то, не зважаючы на гарадскі асяродак мінскі, твая першая мова – это беларуская мова. Ну, то цудоўна. Так ці інакш. Ну, цудоўна. Карацей, было дзяцінства паэтычнае, натхняльнае дзяцінства. Ну, і потым ужо філфак стаў працягам лагічным тады. Лагічным. Ну, тут трэба згадаць, канешна, алімпіаду па беларускай мове. Ну, это была вельмі важная падзея ў маім жыцці, таму што я ўбачыла, як можна ставіцца, скажам, па-навуковаму, так, да мовы. Вось, я... Ну, у вас, відаць, прабачце, выкладчыкі былі адпаведныя, то есть вас жа рыхтавалі, вы ж не, як бы, ну, не нарадзіліся з ведамі. Мяне рыхтаваў да рэспубліканскай алімпіяды Інстытут удасканалення настаўнікаў і Валянціна Карлавна Раманцэвіча, не мае школьныя вот настаўнікі. Так вот, ребята, аказваецца, там было ўжо тады. Вось, да. Ну, падзякаваць можна за тое, што мяне ўвогуле адправілі на алімпіяду, вось, але сапраўды такі глыбокі падыход да мовы, да моўных нейкіх з'яваў, да чытання літаратуры па-беларуску, вось, як бы это ўсё, да, это Валянціна Карлаўна. А магу я спытаць, мода была на беларускасць тады? Ну, я маю на увазі, ну, гарадская дзяўчынка, мінчанка, да, ну, чаму не бугуір там, да, з матэматыкай, чаму не, ўсё ж такі беларуская філалогія, як бы вот, не было дастанцу, ці у той час это было якраз мейнстрымам, вот, што ну, тады было? Было, правда? Было, я была беларона в школе, больш за тое, з мяне нават некаторыя настаўнікі кшталтуну Оксаночка, что ты с собой делаешь? По физице, да. Вот им подобалось, что я верши пишу. Это да, для стенгазеты это нормально. Да, да, да. Для стенгазеты там в Оголе. А вот там по-белоруску, что я в Оголе еще белорусскую мову обороняю. В 10 классе, там это был 88 год уже, как бы иншие тенденции так, пошли. Так, так. Я ходила на батьковские сходы, и, да, и батькам расповедала, что треба отправлять детей вучыцца ў беларускамоўныя класы. Настаўнікі думалі, хутчэй бы яна пайшла ўжо вучыцца ў інстытут, як чым у нас будзе тут вучыць. Давайце працягваць далей пра філфак, бурапенны час, адраджэнне і фактычна падчас вашага навучання, я так разумею, што знікла гэта імперыя савецкая. Так, калі на першым курсе мы яшчэ вучылі гісторыю КПСС, можа быць, там частку другога, то нічога больш на гэтую тэму мы не праходзілі, ўсё паздымалі. Гісторыя КПСС сама стала гісторыяй, хочацца мне сказаць. Безумоўна, хадзілі, цікавіліся, прымалі ўдзел. Вершы пісалі. Вершы пісалі, крыніцы пры чырвонай змене, вось такая харошая тусоўка Лев Герасімавіч Масарэнка. Вот так. Это суполка такая маладых літаратараў, так, да? Так, это літаратурнае аб'яднанне пры чырвонай змене, крыніцы, яго неаднаразова згадваюць. А калі можна, узгадайце, хто быў з вамі ў той час. Ну, просто імёны, магчыма, тых, хто застаўся ў літаратуры, я маю на увазі. Вот. Алесь Пашкевіч, Алесь Пашкевіч, напрыклад, Валерій Пазнякевіч, Віктар Шніп заходзіў, в прынцыпе, быў старэйшы. Напэўна, Міхась Скобла там. Міхась Скобла не. Яны трошкі старэйшыя і гэта хутчэй вось тутэйшыя. А мы як бы вы ўжо былі маладзейшымі. Мы крыху маладзейшыя. А сябравалі між іншым, дарэчы, вы ці яны самі па сабе трымаліся, вы ўжо былі такія больш прагрэсіўныя, маладыя і вам не было з імі цікаваць. Я не думаю, што мы былі больш прагрэсіўныя. Увогуле ў крыніцах там вельмі вельмі розныя людзі прыходзілі. Хтосьці часцей, хтосьці радзей. Я вельмі любіла нашы размовы на літаратурныя тэмы з Сергеем Верацілам і Вітаўтам Чаропкам. Вот яны як бы, да, мы адыходзілі, там на другім паверсе ў доме друку фатэлі стаялі, садалі, яны палілі, вось. Клуб, быў клуб. І мяне выхоўвалі, таму што яны старэйшыя там гадоў так на 10, а я тады, ну, маладая там другі, першы, другі, трэці. Ну, навучылі толькі добрым. Благому не навучылі. Да. Сергій Верацел навогуле вельмі абазнаны ў літаратуры, і вот некаторыя рэчы я ад яго пачула і пасля ўжо сама стала вывучаць, так што вот. Краці, час быў, як Толя кажа, бурапенны, прыгожы, цікавы і такі натхняльны. Ну, а вось як павернула да Італіі? Мы агучвалі, Анатолій чытаў радок з біяграфіі, сказаў пра тое, што вы займаецеся перакладамі, ну і наогул вось Італія, што называецца, ёсць накірунак такі ў вашым, у вашай даследчыцкай працы. З чаго раптам? Невідавочна беларуская філалогія, чаму Італія? З філфака. То есть у вас была італьянская мова? Ні, у мяне не было італьянскай мовы, у мяне была балгарская. Вот. Так, а так можа, магло быць так. Ну, як славянскае. Як славянскае, да. Напэўна, цяпер так ёсць. Так, ну, беларускае дзяленне, я так разумею, што яны ўсё роўна вывучаюць нейкую славянскую мову. Добра, так ад фэта да Італія ўдвая не зразумела адкуль. Мы паехалі, я добра вучыла балгарскую мову, вось, і там яшчэ з дзвюма дзяўчынамі паехалі вучыць балгарскую мову ў Балгарыю на цэлы месяц. Так. Вось, бясплатна. Пакуль усё лагічна. Мы не зразумела, чаму Італія. Ну, таму што вот я там пазнаёмася і пасябравала са многімі дзяўчатамі так. З усіх краін. А вот толькі італьянка мне прыслала запрашэнне. Угу. Кстати, на госці, вот уже персанальна, без універсітэтаў, не па праграмах. Так. Так, вось, і я паехала да яе. Та яшчэ быў Савецкі Саюз, які ў хуткім часе разваліўся. І пачалося каханне, любоў. Да Італіі. Я не магу сказаць, што вот это такая любоў з першага погляду, але культурны шок у пэўным сэнсе быў. Вось. Самы вялікі культурны шок – это калі я ўбачыла там помнік некі, кшталту вайсковы. Я спыталася, а што это? А это помнік загінулым у Другой сусветнай вайне. Вот я зусім так. Так. Другая сусветная вайна, тут нешта было. Ну, карацей, вось. А пасля я стала вывучаць ўжо італьянскую мову, я вырашыла, што мне шкада вот будзе страціць гэтыя набытыя веды. Так. І ось, і працягваю вывучаць да сённяшняга. То есть гэта абсалютна, скажам так, уласнае пакліканне. То есть это не школьная, не навучальная праграма універсітэта, не курс нейкі спецыяльны, это просто вот сяброўства, якое перарасло ў такую зацікаўленасць. І больш за тое, сяброўства працягваецца да сённяшняга дня. З гэтай так, дзяўчынай, так. Жанчынай. І калі захацелася перакласці штосьці італьянскае на беларускую? Ну, это не хутка, канешна, таму што спачатку я перакладала вусна. Но тут трэба адзначыць яшчэ такі вельмі цікавы феномен, вельмі важны. Гэта як аздараўленне чарнобыльскіх дзяцей. Так. Вось, это такі магутны дабрачынны рух з боку італьянцаў. Для нас гэта была магчымасць паездак у Італію, суправаджаць тых дзяцей, удасканальваць мову і некія стасункі. Ну і потым пачатак 90-х, такі харошы бурапенны час у добрым сэнсе, таму што многа было кантактаў і гандлёвых, камерцыйных, эканамічных. Ну, просто і адкрытых, чалавечых кантактаў, так, правда? Так, і адкрытых, і чалавечых. Людзі ішлі на сустрач. Канешна, і то бок можна было практыкаваць, ось, і размаўляць не то, як мы вучылі мову, там, вучыш яе, вучыш. Так, так, так, мёртвую па падручніку. Ну, а для чаго ты... Я жыву ў горадзе Мінску, Мінск стаіць на рацэ свіснач. А што, хто быў першым аўтарам, за каго вы ўзяліся, менавіта ўжо ў творчым ключы? Ці памятаеце, ці засталіся такія згадкі? Ведаеце што? Я баюся зараз памыліцца, але... Так мы ж не праверым, вы можете падмануць. Не, я не хачу падманваць. Уласны, скажам так, душэўны штуршок да перакладу, гэта вершы Чэзары Павэзы. Першыя надрукаваныя пераклады, это пераклады казак Джані Радары для часопіса «Бярозка». Мне здаецца, Міхай Скобла іх замовіў свой час. Ось. Вот это неяк так... Здаецца, всё-таки апублікаваны першы пераклад – это Джані Радары. Беларуская літаратура в Італіі. Ёсць такая наогул з'ява. Людзі ведаюць пра гэта там, што існуе Беларусь з літаратурай і штосьці там некалі перакладалася. Ну мы то ведаем, што ну на бліжэйшых суседзяў так ці сяк, да, штосьці. У сацлагер трапляла, да, там савецкая літаратура і беларуская ў тым ліку. А Італія? Пачнём з таго, не шчадзіце нас. Не буду. Кажыце пра. Пачнём з таго, што даводзілася ўвогуле тлумачыць, што такая Беларусь існуе. Таму што ўвогуле нават слова злучэнне Савецкі Саюз вельмі рэдка гучала, вось, ведалі Расія, Расія. Угу. Даводзіцца тлумачыць, што от, так сказаць, 15 сістёр краін, да, да, да, і сярод іх таксама Беларусь. Ведалі мала, ведаюць таксама не вельмі многа. Тым не менш, вось у, здаецца, 20-м годзе выйшла анталогія беларускай паэзіі 20-га стагоддзя. Вось мы пра гэта чулі, але ж называецца нават краем вока не бачыць. Што гэта за, хто займаўся? Хто укладальнік? Што гэта? Да, хто? Укладальніца Ларыса Пуцлева, яна выкладала рускую мову ў Палоніі, пасля ў Мілане. Вось, сама з Мінска, і это была яе даўняя мара. І вот так вот. То есть это аўтарскі праект, да, скажам так. Аўтарскі праект, дзякуючы групе энтузіястаў былі перакладзеныя тэксты класікаў і сучаснікаў на італьянскую мову. А чые пераклады трапілі, калі вы яе кнігу ту бачылі? Просто вельмі цікава, хто займаўся гэтай работай. Ну, хоць некалькі, можа, імёнаў. Ці гэта зусім энтузіасты, якіх мы не ведаем у шырокім полі літаратурным? Не ведаю. Праўда? Праўда. Вельмі цікавая ці штука. І ацаніць, канешне, тут цяжка. Ну, я магу назваць больш вядомага, можа быць, ну, акрамя самой спадарні Ларысы, Паўлу Гальвані, але ён больш вядомы перакладчык з рускай і украінскай мовы. Ну, вось вельмі цікава, просто як яно атрымалася. Ён, дарэчы, у свой час пераклаў паэму «Курган» Янкі Купалы на беларускую, на італьянскую. На італьянскую мову. Так. Ну, от зусім такая тэра інкогніта для нас. Пані Аксана, у працяг тэмы хацеў бы распытаць ўжо менавіта пра вашу творчасць стасоўна да ну, італійскай, наогул еўрапейскай паэзіі. І відавочна, што вось паэтыка еўрапейская на вас, на вашу творчасць, на вашу паэтыку пэўным чынам паўплывала, так? Ну, хаця б сама форма верлібра, так? Калі ўжо так, от, як усе от, кажа, для не вельмі абазнаных людзей, так? От, казаць. Наколькі гэта так, ці можна казаць, што не было б без вось гэтай выпадковай сустрэчы вось такой паэткі Аксаны Данільчык, вось так еўрапейска арыентаванай у паэзіі сваёй. Ці можа гэта проста, ну, як адзін з фонаў, адзін з такіх кантэкстаў, можа там не абавязковы такі вось. Ведаеце, я думаю, што это ўсё ж такі адзін з кантэкстаў. Таму што ў свой час мае вершы, калі вучылася ў школе, друкаваліся ў часопісе «Бярозка». Я згадаю добрым словам спадара Мікола Чарняўскага, які ўвогуле вельмі, вельмі цёплы, добразычліва ставіўся да тых дзяцей, якія туды пісалі, падтрымліваў і захвочваў. І ён даў мае вершы Евгенія Аніченска, яна напісала прадмову да іх. Вось, яна напісала, і, канешне, дзякую ёй за гэта. І ну, яна адзначала, што вось і мілахучнасць і гэтак далей. Гэта, прабачце, рыфмаваныя вершы былі? Рыфмаваныя, так. І я не магу сказаць, што, што мне падабаецца пісаць толькі так ці толькі гэтак. У мяне ёсць вершы рыфмаваныя, іншым разам проста прабіваю на некую мелодыю. А іншым разам так, верлібр. Іншым разам у мяне бываюць такія выпадкі, калі я напішу, напрыклад, верш верлібра, пасля мне не падабаецца, і я спрабую зрабіць інакш. І гэты ж настрой перадаць ўжо ў рыфму, так? Так. Вось, такі, ну, рэдкія, але, але бываюць, але здараюцца. Верлібры – это, можа быць, такая большая рефлексія, а рыфма мелодык – это больш эмоцыя. Вось тут у нас кніжачка ляжыць, давайте, можа, яе пакажам. Я так разумею, што гэта адна з такіх, як бы, больш-менш свежых вашых кніг. Ну, так, гэта, гэта білінгва, так? Так. Відно, ёсць тэксты па-італійску і па-беларуску. Дзе яна выйшла? Яна выйшла выдавецтва «Контрлуча», это пад Рымам, такое невялікае. Што, два словы пра кнігу, што ёсць, што за яна, што тут? Ну, это кніга выбраных вершаў, вось, і паколькі яна рыхтавалася, такі даволі сціслыя тэрміны, то тое, што, так сказаць, паспелі, тое, што лягчэй перакладалася. Ці быў рэдактар у вас нейкі італійскі, там кансультант, хтось, ці гэта цалкам ваша такая праца, ну вось, як бы... Не, у мяне як бы перакладчык ёсць, Марка Ферентіна. Вось, які, канешна... То есть, тут, я зразумеў. То есть, гэта не вашы пераклады вас самой, это пераклады на італійскую, італійскага... Ну, так, канешна, з маёй, так сказаць, дапамогай. Дапамогай і супрацай. Супер. Вось. І тут розныя вершы розных гадоў, з розных кніг, каля 40 вершаў усяго. Вось, так, это вельмі... Вельмі прыемны момант, ну, для любога аўтара. І ўласны перакладчык, які ў кантакце з табой гэта робіць. Ссылка да Джорджа Марціна, песня «Люду» і «Полымя», хочацца. Вы ведаеце, што ну, вот неяк так прыйшла гэтая ідэя. Пасля, да, пасля я ўжо... Асацыяцыя. Мне проста ёсць верш менавіта пра лёд. Вось, і таму неяк так. Яно, скажам, узнікла без адсылкі, але ну, пры жаданні, да, можна, канешна, звязаць. Давайте ўсё ж такі вернемся да асобы Евгенія Анішчыц. Ёсць нейкая гісторыя пра фільм, які называецца «Небяспечны талент». Я так разумею, вы да яго пісалі сцэнар. Мы да яго не только пісалі сцэнар, аўтар сцэнарыя Раіса Баравікова, але некаторыя сцэны і некаторыя моманты мы туды вносілі. Да, а што там... гэта, ў двух словах, адкуль узялася, што ўцелеснілася, ці ёсць урэшце паглядзець яго, можа? Дзе? Можна, ён ёсць на Ютубе. Все ці ў свабодным доступе? Абсолютно. Можна. Значыць, сябры, калі вы пачуеце, паглядаем нашу гутарку, да, нашу да канца. Фільм 8-го году, называецца «Небяспечны талент». Потом глядзім. І вот цяпер што гэта было? Адкуль узялася ідэя і хто натхняльнік, і што гэта, і як гэта? Ідэя узялася да юбілея Евгенія Анішчыц зняць дакументальны, ну, ён такі дакументальна-пастановачны, у некаторым сэнсе фільм. Вось. Ідэя, наколькі я разумею, сыходзіла ад Раісы Баравіковай, але тут падключылася ўвогуле пэўная група. Святлана Калятка, якая пісала дысертацыю, мая аднакурсніца па аспірантуры, мая калега, дысертацыю па творчасці Евгеніі Анішчыц, пасля выдала манаграфію, яна працягвае да сённяшняга дня займацца творчасцю Евгеніі Анішчыц і публікаваць яе творы, у тым ліку і невядомыя. І ідэя была такая, што трэба ўвесці твор у фільм маладую паэтку, якая цікавіцца як бы творчасцю Евгеніі Анішчыц і разважае над яе лёсам. Самае цікавае. Так. Я думаю, што нічога не бывае выпадкова. Я ў свой час рыхтавала артыкул. Ну, спачатку это быў даклад на канферэнцыю. Так. Ёсць паэзіі «Сакрэт» і «У лёсе асабістым». Пра Евгенію Анішчыц. Мне ў свой час зацікавіла творчасць Энн Сэкстон. І от артикул я привезла з Італії на італьянській мові. Я про яє прочитала. Він лежав повний час, покуль я не убачила я ніщо. Це вірш присвячений Інсекстон. А після не висвітила, що оказывается перекладали Інсекстон на білоруську мову. Таїса Бондар. Про це так само можна почитати на сайті «Пройди світа». Я після от собрала це все разом. І я тоді спробувала висвітлити, яким чином, откуль Інсекстон у Мінську. Може, хто книжку привез, може, що. Я розмовляла з Раїсою Боровіковою на гэтую тему. То есть все супало, сошлось из усіх боков. Да, и про некалькі гадоў. Ну и добрословение Янічыц вам калісьці у Бярозцы. Ну так. Вот ведаеце што, я бачыла Евгенія Янічыца, ну не знаю, за некалькі дзён, тыдняў, мне ўжо цяжка сказаць, я заходзіла да Мікола Чарнявскага, так, Бярозку, это ж дом друка, ўсё там насупраць. Маладосць насупраць. А выйшла Евгенія Янічыца у калідор, а я ўжо таксама сыходзіла, і Чарнявскі нас пазнаёміў. А я вот треба было то на занятки бегче, ці то куди. Мені поспиниться, сказати, вот дякую вот за такі вот теплі артикул. Ну, молода ж була ще все-таки, скільки там уже годів було, після школи, 17. Вот я і побігла, а після вже наш викладчик сказав, що ви здарилися. Така вот річ, що Євгенія нічого більш немає, і ну, вот мені, може бути, в некотором сэнсе хацелася сказаць ёй дзякую такім чынам. Цудоўная гісторыя. Карацей, сябры, кіно гэтае ёсць. Калі у вас будзе цікавасць і час, то абавязкова не палянуйцеся. Небяспечны талент пашукаць ёсць у адкрытым доступе. Працягнем. У нас у стосіках кніг, якія ляжаць перад намі, ёсць кніга, якая таксама вартая асобнай узгадкі. Ёсць цікавая анталогія жаночай паэзіі міжваеннага перыяду, блискавіцы. Многія, каму тэма цікавая і хто сочыць за, скажем так, навінкамі кніжнымі, ўжо пару-тройку год, а можа ўжо колькі яны там выйшлі, 5, да, усе, яна вядомая. Але пры гэтым, ўсё ж такі, мне падаецца, і вот вельмі добра, што вы сёння ў нашай, што называецца, студыі, мне падаецца, што кніжка ўсё ж такі не прагучала належным чынам па розных прычынах. Таму што, па-першы, перыяд такі, што людзі як бы нават нібыта абазнаны, нічога пра яго сказаць не могуць. Па-другое, ўсё ж такі жаночая паэзія, беларуская прадстаўленая, на жаль, невялікай колькасцю імёнаў і многія проста забытыя наглуха, нават у праграмах навучальных установаў, будзем адкрыта казаць. І ў нас сёння спадарня Аксана якраз адна з аўтараў, разам з Віктарам Жыбулем, адна з аўтараў, укладальнікаў гэтай цікавай, безумоўна цікавай штукі. Калі ласка, раскажыце нам пра яе, магчыма, сярод нашых гледачоў знойдуцца людзі, якія зацікавяцца, і проста гэтыя кнігі яшчэ ёсць. Я ведаю, што іх можна адшукаць, яны іх можна набыць, і а хоць наклад быў невялікі, і магчыма, знойдуцца тыя, хто на старонках бліскавіцаў адкрые для сябе новыя імёны. Што гэта і адкуль узялася ідэя? Ідэя узялася ад падрыхтоўкі да ўзвышаўскіх чытанняў, якія праводзіць Дамлім кожны год. Гэта канферэнцыі, звычайна на іх рыхтуюць даклады, якія прысвечаны пісьменнікам 20-30-х гадоў, то бок маладняковцам, узвышаўцам, ну і кантэксту. І аднойчы, рыхтуючыся вось да такіх чытанняў, я рыхтавала даклад пра Сергія Дарожнага. А туды адзін раз патрапіш і ўжо неяк не адпускаю. І, дарэчы, туды я патрапіла дзякуючы італьянскай літаратуры. Таму што мой першы даклад быў пра Данте ў творчасці Эзэпа Пушчы. Вось. І я проста чытала пра Сергія Дарожнага, што вучыўся там Зінаіда Бандарынай. А такая Зінаіда Бандарына? Вось. Ну, на філфаку нас выкладалі, да? Ну, там ніводнага жаночага імя не было згадана. Былі даследаванні пазнейшыя, там жаночай літаратуры, жаночай творчасці, таксама 20-30-х гады неяк выпалі, абсалютна. Ну, я давай глядзець яго па, і аказаецца, кніжка была Бандарынай. Кніжка ўласная, вершаў. Цэлая, да, «Веснацвет». А ніхто нічога. Да? Ні сном, ні духам. Ну, і вот з гэтага пачалося. Першы даклад вот на тэму, скажам так, жаночай творчасці міжваеннага перыяду, ён быў якраз пра «Веснацвет», а далей прыкладна ў гэты час прыйшоў працаваць, ці ўжо працаваў там Віктар Жыбуль. Мы з ім кантактавалі, былі знаёмыя і абмяркоўвалі там тое, гэтае, і там іншых жанчын, і так я. Давайте анталогію складзем, а що нам? Давайте складзем. Ну просто я, гэта на мой густ так, такога, ну, шмат у чым прафана, як бы у гэтай сферы, гэта адна з цікавейшых анталогій, якія выходзілі. Таму што, ну, многія рэчы яны, скажам, трапляюць з анталогіі ў анталогію, да, там патрыятычнага верша, неважна, беларускай эпітафіі, бог ведае, да, там ці народнага гумару. Але гэта, ну, скажам, не араная дзялка, на якой сапраўды паўстала кніга, якая вот на кожнай старонцы робіць адкрыццё. Па вялікім рахунку. Ну, вось, вось гэта момант сапраўды цікавы. То бок мы не гаворым пра тое, што тут на кожнай старонцы геніальны твор, бо многія аўтаркі яны пачыналі і знікалі літаральна праз год там 2 і 3, і лёсы многіх не ва ўсіх ёсць гады жыцця. Там лёсы заканчваюцца многія, прабачце, не лёсы, але гады жыцця заканчваюцца. Так. Пытальнікам, таму што чалавек знік у тыя бурапенныя часы. Але імёны цікавы і імёнаў многа. Гэта кніга не прысвечана тром асобам, гэта дзясяткі. 60. Так. І самае цікавае гэта лёсы. Вось і пасля, калі пачынаеш вывучаць, ну вот я пакуль што больш глыбока вывучала лёсы творчасці Зінаіды Бандарынай, а яна не знікла, яна пісаць не кінула. Яна пісала і пасля вайны, яна прымала ўдзел у бароні Москвы, яна была на фронте медсястрой. Ну, то бок, гэта такі лёс, такая гісторія. Пасля ты выходзіш, напрыклад, на Радашковічы 50-х гадоў, на перапіску Зінаіды Бандарынай з Сверай Ніжанковскай, жонкай Браніслава Тарашкевіча. Ну, я спадзяюся, вот хутка будзе апублікаваная, таксама даклад рабіла на гэтую тэму. І ты разумееш, што вось мы, здаецца, ведаем, вот мы вот бачым вот на паверхні. А трэба глядзець ўсё-такі глыбей і далей. Нават тая ж Евгенія Флеумбаум, ну так, яна вярнулася з вершамі. І ўсе ведаюць яе вось сувой жыцця, які быў там апублікаваны ў 80-е гады. А яе вершы 20-х гадоў, это такі цуд. Это зусім іншая гісторія. Это зусім іншая гісторія беларускай літаратуры, я б сказала нават. Вы лаўрэатка прэміі «Залаты апостраф», пра што мне вельмі прыемна казаць. Прэмія, якая існуе ўжо каля 20 гадоў, столькі, колькі існуе часопіс. Вось, і ў гэтым годзе за лепшую паэзію вы сталі лаўрэаткай «Залатога апострафа». Наколькі важна для творцы прызнанне, так бы мовіць, калегаў па пяру? Што ўсё ж важней? Чытацкая нейкая прыхільнасць? Ці гэта таксама важна, ці гэта як бы трэба аўтару? Для мяне, што для мяне дзеяслоў? Я вот такі чалавек, што я калі пачынаю супрацоўнічаць і дзесьці друкавацца, то вот і падтрымліваю, скажам, сувязь літаратурную з гэтымі выданнямі. Ёсць выданні, якія я вельмі люблю, і я лічу, што дзеяслоў, ну, у пэўным сэнсе, і паказчык развіцця беларускай літаратуры, і у пэўным сэнсе індыкатар таго, што адбываецца ў ёй. Ну і ўвогуле можна чытаць чыста для свайго асабістага чытацкага задавальнення. Ну і, канешне, калі столькі год супрацоўнічаеш, ведаеш каманду, так, я магу сказаць, што для мяне прызнанне калег па пяру вельмі важнае, гэта вельмі значная падзея. Я рада, што яна адбылася, тым больш, што сама вось гэтая нізка вершу, яна, я не магу сказаць, што яна там цяжка пісалася, но вот пэўныя падзеі, якія адлюстраваліся для мяне, яны ў некаторым сэнсе паплывалі на маё жыццё, на маё светабачанне. Вось, таму прыемна, што гэта мае значэнне і для іншых людзей. Акурат нешта з гэтага мы сёння, думаю, так, і пачуем. Дуже прыемна сёння было мець у гасцях настолькі разнабаковага чалавека, і даследчыцу, і паэтку, і перакладніцу, і, можна сказаць, прамоўтара беларушчыны, беларускай літаратуры ў Еўропе, ў Італіі. Оксану Данильчык, і хочацца спадзявацца, што і далей будзе плённая супраца і з дзеясловам, і пабачым бліскавіцы і два, і тры, і пачытаем артыкулы пра беларускую літаратуру. Дзякуй за эту гутарку. У студыі былі Усеалад Сцепурак, Анатолій Вашчэнка. Калі ласка, працягвайце нас глядзець. Наперадзе шмат цікавых гасцей. Всяго найлепшага. Дзякуй за прашэнне. Да сустрэчы. Магчымасць бачыць дзень, яго пачатак, аформлены блакітна-шэрай гаме. Пасля бялее неба, бліднатварыя палеткі выпростваюць смарагдавыя дзіды праз нітніцу бялюткай маскі. Ёсць белыя на жоўтым і зялёным, ёсць чорныя ў бялюткім атачэнні і толькі. Небагацце спалучэнняў у першы дзень зімы. Але магчымасць бачыць, не спяшацца. Паветра бы шампанскае казыча горла. Вераб'і, сініцы страсаюць з вецця снег маленькім крыллем. Забыцца, што найгоршая ўласцівасць чалавека не вызначаць дабро і зло, або адрозніваць, але згаджацца. Забыцца. Не бывае перапынкаў доўгіх. Дыхаць гэтым небам пасля раптоўнага моменту морі. За рэчкі далятае дым і брэх сабак суседняй вёскі. Магчымасць бачыць дзень. Шамацені, шапацені, кажановых крыл шахцені, восень дробны дождь цярусіць па заходняй Беларусі. Восень нервы нам казыча, жоўтымі вачыма кліча, за яловыя кусты, за сухія верасы. Шаргацені, мармытанні, лісце з веццем развітанні, шоргат, шорхат, сум шарэлы, пад страхою пацямнелай мышы шастаюць уночы, прагны шашаль дрэва точыць, заціхаюць у дрымоце пасівелыя лясы. Мо самотнік, мо журботнік, мо заселіцы гаротнік. Як ты будзеш жыць на свеце ў часіну ліхалецця? Хто цябе бадзяцца змусіў між абедзвюх беларусяў? Слухаць шоргаты і рыпы і памежжа галасы. Перамытнік, перабежнік, тут зялёнкі, там памежнік. Тут карчумка, там міліна. Раз загіну, два загіну. Свет маленькі, свет вялікі. Хто твае пачуе крыкі? Сам сябе не надта чуеш у памежныя часы. Шапатенні, шамацені, сэрцы згубныя трымценні. Небяспечная ту справа, шлях налева, шлях направа. Дзе падзецца, сцежка тонкая кладзецца. Каля самай граніцы, каля памежнай паласы. У ноч, калі вецер робіцца крыкам і завісае на правадах, і запаволеным доўгім гукам калыхае мембраны свету, шкілет выходзіць на бераг з водарасцямі ў руках. Шкілет выходзіць і раптам ператвараецца ў чалавека. Яго імпульсіўныя рухі, поўныя жалю і скрухі. Спачатку між бляхлых халодных агнёў ён ходзіць па скалах вільготных, над пенай марской і над доляй людской спявае аб лёсе гаротным. Да кожнай хаціны, дзе блісне святло, ён рухаецца ў адчаі. А потым глядзіць на чужое жытло, і слёзка з вачэй выцякае. І разам са слёзкай крыштальнай ён робіцца непазнавальным. Цячэ і цячэ несупыннай ракой, змяняюцца словы і песня, змяняюцца рукі, аблічча, спакой, павольнай музыкай песціць. З лоння пра маці зямлі паўстае жанчына з вітальнай парою, б'ю сонечны бубен і ціха пяе пра новае цела жывое. Ці гэта вядзьмарства замовы, ці проста вяртанне любові. Расчэ свае косы жанчына шкілет, і слухаюць сонныя людзі, чароўныя словы пра зменлівы свет, пра марнасць прадвечных ілюзій. Яна ахінае сівым туманом свае несмяротныя плечы. Нітуецца ў прыцемках смерці жыццё і доўжыцца род чалавечы. Подых вясны над шашой, над абуджаным лесам. Тають снягі, безупынна ад ранку ім жыць. Неверагодны Штірліц кіруе сваім мерседэсам і дасягае нарэшце сапраўднай швейцарскай мяжы. І старыец, ён знешне зусім не хвалюецца, хоць небарака прафесар, стары ідыёт, не заўважае трыклятых вазонаў на кветкавай вуліцы, не заўважае і восью на апошні палёт. Здзекліва птушкі спяваюць у краі багатым, тут без вайны ідылічна швейцарцы жывуць. Ён засынае і сніць беларускія хаты, родныя нівы, залітую сонцам траву, потым купляе ў дарогу швейцарскіх далікатэсаў, і на галодны Берлін, сцяўшы волю ў магутны кулак. Неверагодны Штірліц кіруе сваім мерседэсам. Толькі імгненні, як кулі, ляцяць у шырокі прасцяг. Разумець гэты свет, блакітны і залаты, праплываць па яго затоках то смутку, то радасці, ведаць, што бездань ёсць пад табой і бездань ёсць над табой, і што адна смерць не бывае больш смяротнай за другую смерць, бо калі мы ўсе неразумныя ў адной лодцы, Ніхто не больше і ніхто не менше, а просто дай нам, Боже, доплысці до берега. Паўночнае мора то падбягае, то адбягае. Светлае мора невыразных адценняў, пад сонцам ці пад дажджом абыякавым. У кожнага была свая параза, ці не так? І хтосьці бачыў, як ноч выплёўвала крывавыя згусткі болю на бязмоўныя пляжы Дункерка.